یا شیخ امیر اہل سنت، تزکیہ نفس کے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے سب سے بہترین عمل تو یوں دیکھا جائے تو اچھی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اب اچھی صحبت تو فی زمانہ نہایت ہی کمیاب ہو گئی ہے. مدنی قافلوں میں سفر اگر کیا جائے تو عاشقان رسول کی صحبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تزکیہ نفس کی ترغیبات مل سکتی ہیں، یعنی کہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا تزکیہ نفس کے معنی. بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، خصوصاً احیاء العلوم، یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت زبردست کتابیں ہیں، چار جلدیں ہیں اس کی، بالخصوص تیسری جلد جو ہے یہ مہلکات پر ہے، یعنی گناہوں کی، اس میں گناہوں کی تعریفات ہیں، گناہوں کا علاج، ایک ایک گناہ کا تذکرہ کر کے کئی گناہوں کا علاج بھی اس میں دیا گیا. تو اس طرح وہ اس کا مطالعہ کرے، جب مطالعہ کرے گا تو اپنا ذہن بنے گا تزکیہ نفس کا، تو انشاءاللہ تزکیہ نفس حاصل ہوگا. بہرحال اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے، اچھی صحبتیں جوئے شیر لانے کے مترادف ہیں. بہت مشکل ہے، بہت ہی نازک دور ہے، گناہوں بھرا سلسلہ، بس نیک لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، تو ان کی ہمیں پہچان نہیں ہے. نیک لوگ یوں تو ہیں الحمدللہ بے شمار ہیں، لیکن ان کی پہچان نہیں. ہم لوگ نیک اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ القاب بہت لگائے جاتے ہوں، جس کی بہت سارے لوگ تعظیم کرتے ہوں، جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں، جس کی واہ واہ خوب ہوتی ہو، بولنے میں تم تراک سے بات کرتا ہو، تیز بولتا ہو، الفاظ اچھے بولنا جانتا ہو، تو ایسوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے. حالانکہ ایسوں کا پہنچا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. کئی ایسے گدڑی کے لال ہوتے ہیں کہ جن کو ہم لوگ بالکل یعنی کہ لفٹ بھی نہیں کراتے، تو بعض اوقات وہ واقعی پہنچا ہوا ہوتا ہے جس کی ہم کو پہچان نہیں ہوتا، ہم اس کو حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن وہ چار آنکھوں والا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں پہچان پیدا ہو جائے. یہ بھی بہت مطلب نصیب والوں کو ملتا، ہم لوگ کہاں ایسے اپنے کو پہچان کا. تو اگر اچھی صحبت خوش قسمتی سے مل جائے اور صحبت کا اثر قبول کرنے والا دل بھی مل جائے، ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے، صحبت ملتی ہے مگر اثر قبول کرنے والا دل نہیں ہوتا تو پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی. تو تالی دعا سے وہ ہے نا محاورہ کے بچتی ہے. تو دونوں طرف سے اگر میل کھا رہا ہے تو پھر وہ اچھی صحبت جو وہ فائدہ کرے گی، ورنہ ضروری نہیں کہ فائدہ کرے. جیسے کہ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بڑی پیاری روایت نقل کی، غالباً سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں یعنی جس کا خلاصہ یہ کہ بعض اہل علم، علم دین جاننے والے، وہ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو کہ ان کی وجہ سے جو عام جہلا ہوئے وہ بھی شرما جائیں. میں اپنا مفہوم عرض کروں روایت کا، یعنی کہ بہت زیادہ برائیاں وہ کرتے ہیں، تو آخر ایسا کیوں کہ علم دین سے تو آدمی انسان بنتا ہے، یہ کیوں ایسی برائیاں کرتا ہے اور اتنی برائیاں کرتا ہے؟ یہ مغروری کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، دوسروں کو عقیر جانتا ہے، بے جا دل آزاریاں کرتا ہے، ایک دوسرے کی تغلیط بلا اجازت شرعی کرتا ہے. تو اس کی وجہ سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بارش کا جو کام ہے نا وہ سیراب کرنا ہے، بارش کا کام سیراب کرنا ہے، مگر جیسا تخم ہے ویسا ہی پھل آئے گا. جیسے کسی کڑوے پھل کا بیج زمین میں بویا، بارش اس کو بھی سیراب کرے گی، اس کی بھی کوپل پھوٹے گی، پودا نکلے گا، تناور درخت بھی بنے گا، بارش کا اس کو فیض تو ملے گا، لیکن کیونکہ اس کا بیج کڑوا ہے تو اس لیے وہ درخت جو وہ کڑوا ہی پھل دے گا، میٹھا پھل نہیں دے گا. بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، بارش کا کام سیراب کرنا ہے. اچھا اسی طرح وہی بارش اگر کسی میٹھے بیج کی جو کاشت ہوئی وہاں اگر وہ بارش ہوتی ہے تو اسی بارش کی سیرابی سے جو بیج کی کوپل نکلے گی اور جو تناور درخت بنے گا اور پھل دے گا، تو اب یہ میٹھا پھل دے گا، تو تو بارش کا نہ وہاں قصور ہے کڑوے پھل میں نہ پیٹھے پھل میں بارش کا قصور ہے. تو اسی طرح علم جو ہے یہ بھی ایک بارش ہے. اگر کسی کا تخم ہی تکبر کا ہے اس کے اندر, ہے وہ بدبخت, ہے وہ غصیلہ, اس کی فطرت ہی غصے والی ہے, ہے اس کی فطرت دوسروں کو حقیر جاننے والی, ہے اس کی فطرت اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی, ہے اس کی فطرت لوٹ مار کرنے والی, لوگوں کے دل دکھانے والی, چرب زبانی کر کے لوگوں کو ٹھگ لینے والی, چیٹنگ کرنے والی. تو علم دین کا کوئی قصور نہیں ہے. علم دین یہ بارش ہے, جیسا بیج ہوگا ویسا پھل ملے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اس نے علم دین اتنا بڑا اور یہ یوں کر رہا ہے تو بس وہی بات جو میں نے اس کی نا. لیکن خبردار, آپ کسی کے بارے میں تعین کر کے مت کہنا کہ یہ ایسا تھا اس لیے ایسا ہوا, یہ ورنہ فساد ہوگا اور ہم کو اس کا اختیار بھی نہیں ہے کہنے کا. یہ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم کو اس طرح سمجھایا ہے, تو وہ میں نے آپ کو اس کی مثال پیش کی کہ یہ یوں ہوتا. تو اگر کوئی اچھی صحبت میں اس کو یوں اس نے یوں بھی سمجھ لیں کہ اچھی صحبت میں کوئی آ بھی گیا, صحبت میں واقعی کوئی خرابی نہیں بھی ہے, لیکن چونکہ اس میں بیچارے میں تخم ہی غفلت کا ہے, اس میں تخم ہی عبادت اور ریاضت سے جی چرانے کا پہلے سے ہی ہے, تو اس کو شاید صحبت کا فائدہ نہیں ملے گا, وہ اپنی ڈھٹائی میں ہی ہو سکتا ہے بڑھتا چلا جائے. تو کوئی اگر بولے کہ یار اس نے تو اتنے قافلوں میں سفر کیا لیکن یار اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے اور میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں قافلوں کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا تخم ایسا ہوگا بیچارے کا, تو وہ قافلوں میں بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی. ورنہ ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے کہ جو چوریاں کرتے تھے, ڈکیتیاں کرتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, قتل و غارت گری کرتے تھے, قافلے میں جا کر ان کی اصلاحیں ہوگی الحمدللہ. کیسے کیسے برے لوگ, آج وہ انڈیا کے ایک اسلامی بھائی نے, شاہجہاں پور کے ایک اسلامی بھائی نے مجھے چٹھی دی تھی, بڑی پیاری بہاریں تھی. وہی تخم کی بات آئی نا تو مجھے یاد آیا, یہ بہاریں میں آپ کو سناؤں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ایک اسلامی بھائی شاہجہاں پور سے بمبئی فلم اسٹار بننے کے لیے گیا, اور اس کی ترکیب بھی بن گئی تھی کہ وہ ہیرو بن جاتا, یعنی فلم اسٹار بن جاتا, کچھ بن جاتا, لیکن اتفاق سے کسی نے ان پر انفرادی کوشش کی برکت سے وہ بمبئی کے ہفتہ وار سنت ورے اجتماع میں آ گیا. اتفاق سے مبلغ نے ترغیب مدنی قافلوں کی دلاتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ لوگ ہیرو بننے کے لیے تو اپنا شہر چھوڑ کر آ جاتے ہیں مگر مدنی قافلوں میں سفر کے لیے وقت نہیں دے پاتے. یہ سن کر اس کا دل چوٹ کھا گیا, اور الحمدللہ اس نے ہیرو بننے سے, فلم اسٹار بننے سے توبہ کی, یہاں تک کہ الحمدللہ اس نے داڑھی بڑھانے کی نیت کی, امامہ سر پہ سجایا, مبلغ بن گیا. جل جلالہ عما نوالہ. دیکھا آپ نے, تخم اس کا اچھا تھا, بیج اچھا تھا, بارش کی تھوڑی سی فوار اس پر برسی اور اس نے میٹھا پھل دے دیا. ایک دوسرا واقعہ اس نے لکھا ہے, اتر پردیش صوبے کے شہر شاہجہاں پور کا مطلب دوسرے نمبر کا ڈانسر تھا, اور پورے صوبے کا دوسرے نمبر کا ڈانسر, اور اس کو دوسرا صوبائی اعزاز بھی ملا تھا, کوئی اس کو تمغہ وغیرہ ملا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے, ڈانس سے اس نے توبہ کی, صلاۃ و سنت کے پابند ہو گئے, داڑھی اور امامہ شریف سجا کر بہترین نعت خوان بن گئے. تو الحمدللہ سب کرم کی بات ہے, اچھا بیج ہوتا ہے تو اچھا پھل آتا ہے, برا بیج ہوتا ہے تو یہاں بھی آتے ہیں, اجتماع میں بہت سارے آتے ہیں تو یہ اجتماع میں آ کر برائیاں کرتے ہیں اور محروم رہتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اجتماع میں برے ارادے سے آتے ہیں, وہ اچھا بیج ہوتا تھا, اچھا پھل لے آتا. ایک بار میرا بیان تھا شب براءت کا گل بہار کے قبرستان میں, شب براءت اس میں بیان ہوا, اس کی سیٹ ملتی ہے اس کی قبر کی پہلی رات وہ کیسٹ اب بھی آپ کو مکتبے سے انشاءاللہ مل جائے گی. وہ میرا بیان تھا, تو اس اسلامی بھائی نے, اب تو داڑھی اور امام والا اپنا ذمہ دار ہے, ایک شعبے کا ذمہ دار ہے ایک مجلس کا, اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے ہم تین دوست, ہمارا ایک سیاسی تنظیم سے تعلق اور کسی اور ارادے سے ہم اجتماع میں گھس گئے کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اور اس طرح کسی اور ارادے سے ہم لوگ آئے تھے. تو بیان سنا ہم نے, میرا دل ایک دم چوٹ کھا گیا. میں نے تو بالکل ارادہ ہی, میرا تو انقلاب آ گیا, بدل گیا. اور میرے دو ساتھیوں کا ارادہ نہیں بدلا, وہ اپنی برائی پر آمادہ رہے, تو میں نے ان سے تعلق ختم کر دیا اور میں الحمدللہ دعوت اسلامی میں آ گیا. داڑھی بھی ہے, امامہ بھی ہے, مجلس کے ایک مجلس کے نگران بھی ہیں. اچھا بیج جو اچھا پھل لاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ, جس پر کرم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.